Jest 16, to Polski Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię Państwu w środę, 4 października. Zaczynamy audycję popołudniową od serwisu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Minister Radziwiłł zgadza się z częścią zastrzeżeń głodujących lekarzy. Jeszcze dzisiaj kolejne rozmowy. Silny wiatr wieczorem i w nocy w regionach północnych. Jutro już prawie w całej Polsce. Za chwilę w serwisie Trójki ostrzeżenia synoptyków. Zaniżony koszt naprawy zniszczeń i zaniżone odszkodowania. Między innymi takie są skargi kierowców pod adresem ubezpieczycieli sprzedających OC. Duża część postulatów młodych lekarzy jest słuszna, mówi minister zdrowia. Nie tylko tych dotyczących podwyżek, ale też choćby pieniędzy przeznaczanych na ochronę zdrowia, systemu kształcenia lekarzy i ich specjalizacji. Konstanty Radziwiłł za 2 godziny ma się spotkać z rezydentami. To będzie druga już rozmowa. Do pierwszej doszło w nocy, bez udziału mediów. Milena Kruszewska, rzecznik resortu zdrowia. Jesteśmy dobrej myśli, rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, także zobaczymy, co się wydarzy po dzisiejszym jeszcze spotkaniu. Około 30 młodych lekarzy głoduje w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się między innymi podwyżek. Resort proponuje kilkaset złotych miesięcznie więcej. Rezydenci mówią nie i tłumaczą. Osoby, które dopiero zaczynają, będą dostawać taką właśnie podwyżkę. Natomiast osoby, które zaczęły proces specjalizacyjny pół roku wcześniej, rok wcześniej, będą zarabiały o wiele, wiele mniej. Młodzi lekarze chcą zarabiać 2 średnie krajowe. Do tematu wrócimy już za chwilę w audycji. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie kolejne tematy. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy da się we znaki na północy kraju. W porywach może mieć prędkość do 80 km na godzinę. Jutro jeszcze mocniej powieje w całej centralnej, południowej i zachodniej Polsce, informuje synoptyk Małgorzata Tomczuk. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w województwach zachodnich. Tutaj prędkość wiatru może dochodzić do 110 km na godzinę, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W pozostałych województwach też może osiągać 90 km na godzinę. Stosunkowo najpóźniej takie silne porywy wiatru dotrą do województw wschodnich. Do tego w nocy i jutro także popada, ale więcej szczegółów tuż po serwisie. Kierowcy narzekają na firmy ubezpieczeniowe sprzedające OC na samochody. Do rzecznika finansowego w tym roku może trafić około 4000 skarg w tej sprawie. To wynik podobny jak w ubiegłym roku. Kierowcy głównie skarżą się na zaniżanie przez ubezpieczycieli kosztów naprawy samochodów po wypadku, zaniżanie wartości szkód, a także ograniczanie czasu wynajmu samochodów zastępczych i złe oszacowanie odszkodowania. Rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow zwraca uwagę, że od wielu lat firmy ubezpieczeniowe domagają się najtańszych zamienników części samochodowych. Takie mieliśmy kiedyś twierdzenia właśnie, że dlatego nie należy stosować części oryginalnych i części nowych, bo auto wtedy zyska na wartości. No teraz już jakby po orzeczeniu Sądu Najwyższego muszą to przyjmować do wiadomości, aczkolwiek zdarza się, że wyceniają to właśnie tak. Paweł Wawrzczak, jeden z ekspertów rzecznika finansowego, zauważa, że ubezpieczyciele nie chcą też wypłacać odszkodowań za unieruchomiony samochód. Mamy przypadki tak kuriozalne, że na przykład są uszkodzone drzwi, które są kwalifikowane do wymiany. Drzwi się w ogóle nie otwierają, kierowca nie może ich otworzyć, a ubezpieczyciel swobodnie twierdzi, że można było się z punktu A do B poruszać. Rzecznik finansowy nawołuje do zmiany. Chce, żeby szkody po wypadkach były wyceniane przez niezależnych rzeczoznawców. Dzisiaj robią to osoby związane z ubezpieczycielami. Komisja Europejska nakazuje odzyskanie zaległych podatków. Chodzi o 2 kraje i 2 duże koncerny. Bruksela pozwała rząd Irlandii przed Unijny Trybunał Sprawiedliwości za to, że nie wyegzekwował pieniędzy od koncernu Apple. Natomiast władze w Luksemburgu zostały wezwane do odzyskania nielegalnej pomocy publicznej od firmy Amazon. Beata Płomecka. W sierpniu ubiegłego roku komisja uznała, że Irlandia przyznała koncernowi Apple niezgodne z prawem korzyści podatkowe. Rekordową sumę 13 miliardów euro unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager nakazała władzom w Irlandii odzyskać. Nielegalnie przyznana pomoc publiczna musi być odzyskana tak szybko jak to możliwe. A ponieważ Irlandia tego nie zrobiła od ubiegłego roku, komisja pozwała ją do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisarz Vestager poinformowała też, że inny kraj, Luksemburg, pozwalał koncernowi Amazon na płacenie mniejszych podatków niż inne spółki. Przyznane Amazonowi nielegalne korzyści sprawiły, że nie płacił podatków od 3/4 swoich zysków. Te nielegalne korzyści komisja oceniła na 250 milionów euro i Luksemburg musi te pieniądze teraz odzyskać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za serwis. Proszę zamknąć tylko drzwi, bo wiatr będzie podobno. Zresztą tak pan synoptyk też napisał. A dziś słońce odwiedzało nas dość incydentalnie. Za to deszcz chwilowo uciekł na północ i północny wschód, gdzie, pomijając Podhale, było też najchłodniej. Od 10 stopni w Zakopanem do 15 we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu. Tak było dziś, a w nocy pogoda niewiele się zmieni. Zachmurzenie przeważnie duże, okresami opadu deszczu, największa na Pomorzu. Sucho jedynie miejscami na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno. Ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne Last Minute w Rainbow. Brazylia, Panama, Jamajka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, jeszcze. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a 4-pak 2-litrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Incydentalne słońce gdzieś trochę nad dachem tutaj sąsiedniego budynku przy Trójce, ale to tak naprawdę jakieś lekkie wspomnienie tego, co było. No to spojrzymy na zegar, 7,5 minuty po 16, czas zaczynać. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś w programie? Praca na trzech etatach, przemęczenie na granicy, utraty życia. Lekarze rezydenci, głodując trzecią dobę, walczą o poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły porozumienia. Kolejne jeszcze dziś. My idziemy z takim nastawieniem, że inwestycje w ochronę zdrowia są tak naprawdę zyskiem, a nie kosztem. Nie wiem, na ile realne są ich żądania. Szkoda by było, gdyby wyjechali, prawda? No bo w końcu będziemy sami się leczyć ziołami. Odbyło się kilkanaście spotkań w rezydenci na przestrzeni ostatnich 2 lat. Dzięki zabiegom pani premier Beaty Szydło i ministra Konstantego Radziwiłła zyskali większe pule na wynagrodzenia o ponad 40% i jest również propozycja podwyżek o 1200 zł dla 6 specjalności. A do sprawy powrócimy również w reportażu po 18. Jakiś czas temu powróciła u nas dyskusja o liberalizacji przepisów zezwalających na posiadanie broni. Czy strzelanina w USA w ostatnich dniach zmieni akcenty w tej debacie? O tym dziś w Pulsie Trójki. To znacznie ułatwi pracę. Instytut Pamięci Narodowej zyskał nowe narzędzia do pracy przy identyfikacji szczątków ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Od dziś to 6 podmiotów medycznych w różnych miejscach naszego kraju będzie jednocześnie prowadziło dla nas prace genetyczne, co pozwoli na znaczne przyspieszenie prowadzonych przez nas działań. Odkrycie kodu DNA już dawno przyspieszyło liczne inne badania, ale DNA utworu muzycznego, chciałoby się powiedzieć, kto to słyszał. Obecnie jest tak, kiedy robimy syntetyczne DNA, możemy w nim zapisać mniej więcej 215 milionów gigabajtów w 1 gramie takiego DNA. 1 gram DNA to jest tyle co nic. No to właściwie z łatwością zmieści się w łyżeczce czy w probówce. To jest mniej więcej tyle co 45 milionów płyt DVD. A jakich dwóch utworów kod DNA zapisali naukowcy. Wyjaśnimy i tę zagadkę niedługo rozwiążemy. Naukom ścisłym zresztą poświęcimy dziś więcej czasu wspólnie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Prosimy nie regulować zegarków. Podsumujemy trzy pierwsze tegoroczne werdykty Komitetu Noblowskiego właśnie w naukach ścisłych. To po 17. Zajrzymy też na polski rynek dronów, który rozrasta się w szybkim tempie. Podłączymy do internetu, co tylko się da w domu podłączyć. No i zostanie nam chyba nauczyć się programowania, bo podobno bez tego z nowoczesną lodówką się nie dogadamy. Cybertrójka po 18. Powiem też, właściwie wszyscy powiemy też, w jaki sposób cybernetyczną wojnę propagandową prowadzą Rosjanie. Wystarczy otworzyć dowolny portal internetowy, żeby zobaczyć wpisy związane z Rosją albo związane na przykład z tematami dla Rosji istotnymi. Są to na przykład wpisy obrzydzające Polakom Ukrainę, co jest bardzo istotne dla Rosji w tej chwili, kiedy trwa tam konflikt. A ile węgla z Donbasu trafia do Polski? Na marginesie dodam, że składy węgla w Polsce zaczynają świecić pustkami. O tym porozmawiamy w ekonomicznej części audycji przed 19. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Jeśli chodzi o ten wiatr, to najmocniej wiać w najbliższych dniach będzie na wybrzeżu, nad Bałtykiem, czyli nie tylko tam, ale tam przede wszystkim. Może by ocieplić wizerunek tego morza, zaśpiewa grupa Terrific Sun. Jeśli chodzi o Bałtyk, to raczej o flaucie nie ma co marzyć. Prędzej zjawisko sztormu się pojawi, ostrzegamy. Bałtyk to tytuł tego nagrania Terrific Sunday, to wczoraj była nasza piosenka dnia, a dziś zaczynamy nią naszą audycję. No ale już 14 po 16. Zapraszamy do Trójki. a za niecałe 2 godziny, bo o 18 ma rozpocząć się spotkanie ministra zdrowia z głodującymi lekarzami. Od poniedziałku w klinicznym dziecięcym szpitalu w Warszawie trwa protest lekarzy rezydentów. Wczoraj późnym wieczorem odwiedził ich minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Obie strony liczą, że dzisiejsze rozmowy będą bardziej konkretne niż wcześniejsze. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do ponad 6% produktu krajowego brutto. Doktor Olga Pietrzak, rezydentka na specjalizacji ginekologiczno-położniczej, głoduje od pierwszego dnia protestu. Mamy panią doktor, która nas kontroluje, bada, waży. W jakiej jesteśmy kondycji? Na razie dobrej, aczkolwiek kilka osób zwraca moją uwagę i trzeba nad nimi czuwać. Doktor Natalia Bilińska. Jeżeli cokolwiek będzie niepokoić, to będziemy przerywać głodówkę i te osoby po prostu odsuwać dla ich dobra. No a ci państwo, którzy gorzej to znoszą, mają jakie parametry? Objawami odwodnienia takimi pierwszymi jest tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Pani tu wczoraj była, jak minister się zjawił byłam w nocy. Oczywiście. No to jak on tak przyszedł, nie zapowiedział. Tak, to była taka spontaniczna wizyta, bez żadnych konkretnych deklaracji. Minister Radziwiłł zapewnił, że też widzi problemy w służbie zdrowia. Ze swojej strony stara się pracować, żeby było lepiej. I pod tym względem jak najbardziej się zgadzamy, ale zastanawiamy się, czy rzeczywiście te perspektywy, które nam tutaj przedstawił pan minister, to jest wszystko, na co nasze państwo w tym momencie stać. Kiedyś wreszcie trzeba coś z tym zrobić. A dlaczego akurat nie teraz, jeśli przez kolejne lata, kolejne rządy było to odsuwane w przyszłość, a problem istnieje cały czas. To spotkanie służyło temu, aby zaprosić rezydentów na spotkanie i przypomnieniu, że oczekujemy na ich opinię wobec naszych propozycji finansowych, podwyżki dla rezydentów. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska. Dzisiaj już taką opinię otrzymaliśmy. Spotkanie odbędzie się dzisiaj po południu, około godziny 18. Jesteśmy dobrej myśli, rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, także zobaczymy, co się wydarzy po dzisiejszym jeszcze spotkaniu. My idziemy z takim nastawieniem, że wiadomo, zorganizowaliśmy protest. Wydelegowany na dzisiejsze spotkanie z ministrem zdrowia dr Damian Patecki. Rząd się jakoś do tego protestu będzie musiał odnieść. Pan mówi rząd, nie tylko minister? No bo uważam, że to nie jest kwestia personalna ministra Radziwiłła. On robi to, co może, ale na przykład na decyzje dotyczące finansowania ochrony zdrowia, wydatkowania, trzeba zgody całego rządu. Minister Konstanty Radziwiłł nieustannie pozostaje w kontakcie ze środowiskami medycznymi, lekarskimi. Rzecznik rządu Rafał Bochenek. Z rezydentami również odbyło się kilkanaście spotkań. Rezydenci na przestrzeni ostatnich 2 lat, dzięki zabiegom pani premier Beaty Szydło i ministra Konstantego Radziwiłła, zyskali większe pule na wynagrodzenia. Zostały wydzielone w budżecie o ponad 40% i jest również propozycja podwyżek o 1200 zł dla 6 specjalności w służbie zdrowia. Co by was usatysfakcjonowało? Jakie nakłady, jaki procent produktu krajowego brutto? Trudno powiedzieć. Nie zastanawialiśmy się nad tym jeszcze. Nie stawiacie jakieś granicy? Nie, chcemy pójść tam, wysyłać propozycje i później się do niej odnieść tutaj w gronie głodujących, przegłosować to, czy te postulaty nas zadowalają, czy też protest musi trwać. A jak wczoraj tu w nocy był minister, mówił, że będą jakieś nowe propozycje po tych 18 spotkaniach? Nie padły żadne takie konkretne zapowiedzi. A jakie ma pan wrażenie, czy minister zbierał argumenty od państwa, żeby ewentualnie przedstawić je gdzieś dalej? Panie redaktor, minister jest po pierwsze lekarzem, po drugie jest wieloletnim działaczem samorządu lekarskiego. Jest doświadczonym lekarzem, doświadczonym działaczem i on te wszystkie problemy doskonale zna. My na spotkaniu, na którym byli przedstawiciele ministra finansów, próbowaliśmy przedstawić takie nowoczesne podejście do ekonomii. A było takie spotkanie? Jedno się odbyło. Inwestycje w ochronę zdrowia są tak naprawdę zyskiem, a nie kosztem. To się przekłada na jakość życia Polaków, na skrócenie czasu absencji chorobowej, zwiększa produktywność. Wszystkie rozwijające się kraje, kraje o wysokiej kulturze organizacyjnej i z takich rzeczy mają świadomość. I my chcielibyśmy, żeby Polska też do takich krajów dołączyła. Lekarze głodują, chcą, żeby więcej pieniędzy było w służbie zdrowia. No wszyscy pewnie byśmy tego chcieli, tylko pytanie, czy to jest możliwe. Nie wiem, na ile realne są ich żądania. Szkoda by było, gdyby wyjechali, prawda? No bo w końcu będziemy sami się leczyć ziołami, po prostu wrócimy do jakiegoś tam średniowiecza. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zgadza się z większością postulatów młodych lekarzy, ale część z nich jego zdaniem nie jest dziś możliwa do spełnienia. Przypominam, spotkanie rozpocznie się o 18, a z głodującymi lekarzami rozmawiała Ewa Dudzińska. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people are strange and you can never second guess. In order to love, child, we got to be strong. To zespół Morciba oczywiście. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, proszę bardzo. 71335 albo zd@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Można także zadzwonić. 227 trójek przy telefonie Dariusz Pieruk. Pod tym numerem telefonu czekamy też na Państwa zgłoszenia, jeśli chcieliby Państwo być tu z nami na 20. finałowym koncercie konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. To już w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu właśnie imienia Agnieszki Osieckiej. To bardzo proszę zadzwonić. 227 trójek. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W niedzielę 19:00. No, część konkursu będzie transmitowana, tego koncertu oczywiście, także na naszej antenie, na trójkowej antenie, ale tylko część. Więc może warto być na całym. W niedzielę 19:00. 227 trójek. Autopromocja. Czy Państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Dzieci wiedzą lepiej. Jutro o 10:15. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Autopromocja. 71335 albo zd@polskieradio.pl. Proszę pamiętać, tak można z nami korespondować. No to teraz sięgniemy do dna. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke. A ściślej do DNA. To, że DNA to nośnik danych, wiadomo nie od dziś. Natura korzysta z tego od wieków, a już kilkadziesiąt lat temu ludziom udało się zapisać w nim proste informacje. Teraz, z racji, że DNA można łatwo i w miarę tanio sztucznie wytwarzać, coraz częściej słyszymy o udanych próbach zapisu skomplikowanych i obszernych danych komputerowych. Ostatnia wiadomość jest taka, że w ten sposób udało się zachować muzykę. To są dwa utwory. Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik. Milesa Davisa Tutu i Deep Purple Smoke on the Water. Jak to możliwe? DNA jest nośnikiem informacji. Są w nim zakodowane wszystkie informacje dotyczące naszego wyglądu, funkcjonowania, naszej przeszłości i w ten sam sposób można zakodować w tym DNA informacje. Skoro natura to potrafi od miliardów lat robić coś takiego? Jan Stradowski z redakcji miesięcznika Focus. To ludzie postanowili to naśladować i od pewnego czasu są podejmowane próby coraz bardziej owocne zapisania danych, naszych danych, tych, które są dla nas ważne, danych cyfrowych w postaci DNA, które... Jak się okazuje, potrafi tych informacji pomieścić bardzo dużo. Nie zależało nam na przechowywaniu danych takich jak informacje o genach. Biolog molekularny Nick Goldman kilka lat temu opracował sposób wykorzystania DNA jako nośnika danych. Wypowiedź podczas jednego z forów Davos. Chcieliśmy zakodować informacje, które trzymamy na zwykłych komputerach. Opracowaliśmy do tego kod i ustaliliśmy, że warto zapisać dane, które mogą być przydatne w przyszłości. Zdecydowaliśmy się na sonety Szekspira i zapis tej właśnie wypowiedzi Martina Luthera Kinga. From his I have a dream speech, which I hope. Ale nie był to transkrypt, tylko nagranie w formacie MP3. Zakodowaliśmy to i dostałem pustą próbówkę, która była wielkości palca. Dopiero mój kolega, biolog, wyjaśnił mi, że ta malutka cząsteczka w środku, która wygląda jak brud, to właśnie DNA z zakodowanymi informacjami. Zapis zero-jedynkowy to zapis dwójkowy. Mamy dwa podstawowe stany, 0 i 1. DNA jest trochę bardziej wyrafinowane, ponieważ tam są w sumie cztery takie stany, cztery litery, więc możemy powiedzieć, że to jest zapis czwórkowy. W związku z czym łatwiej więcej danych można zapisać. Obecnie jest tak, kiedy robimy syntetyczne DNA, możemy w nim zapisać mniej więcej 215 milionów gigabajtów w jednym gramie takiego DNA. Jeden gram DNA to jest tyle, co nic. No to właściwie z łatwością zmieści się na łyżeczce czy w probówce. To jest mniej więcej tyle, co 45 milionów płyt DVD. Czy to oznacza, że będziemy mogli te utwory w przyszłości wgrywać do swojego organizmu? Tak naprawdę jest to możliwe. Podam tutaj przykład Joe Davisa, który zakodował fragment informacji, które zostało wysłane w przestrzeń kosmiczną, w DNA bakterii. która została wysłana przez sondę Voyager i to było już kilkadziesiąt lat temu. Wtedy wszyscy się z niego śmiali. To jest wstęp do zbudowania biologicznego komputera. Być może kiedyś w przyszłości takie komputery powstaną, ale też pewnie raczej jako swoiste uzupełnienie czy rozszerzenie tego, co mamy teraz. Znaczy mówi się o tym, że to będzie alternatywa dla współczesnych baz danych. Przykładem może być drzewo wiedzy, które jest jabłonią, również stworzoną przez Joe Davisa i tam zakodowano 50 tysięcy najbardziej popularnych haseł z Wikipedii w DNA tego drzewa, które po prostu posadzono. Jeżeli ta jabłoń wyda w przyszłości nasiona, to wtedy przekaże tą informację o tych 50 tysiącach najpopularniejszych haseł swojemu potomstwu. Zapis Tutu Milesa Davisa, który było słychać w tle, i Smog on Water Deep Purple, który teraz słychać, powstał na zlecenie organizacji UNESCO i archiwum Memory of the World. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. To teraz, żeby dobrze wysłyszeć to DNA tego utworu, trzeba chyba jednak zrobić głośniej. To nie jest tak, że tu się urywa kod genetyczny tego utworu, tylko tu się troszeczkę stolówka musi urwać, bo czas nas goni. A państwo jeszcze dzwonią w sprawie lekarzy rezydentów. To ważna sprawa. 227 trójek. Jest jeszcze jeden postulat, który tutaj nie został poruszony ani przez młodych lekarzy, ani przez ministerstwo. Bardzo korzystny z punktu widzenia nas, czyli wszystkich pacjentów. Od lat się o tym mówi, ale też niestety tutaj nic się nie robi. Chodzi mi mianowicie o zwiększenie liczby miejsc zarówno na studiach medycznych, jak i w późniejszym okresie właśnie na poszczególnych specjalizacjach. Bo później mamy takie przypadki, że na przykład na całe województwo na daną specjalizację otwiera się tylko kilka miejsc, co automatycznie przekłada się też na dużo mniejszą liczbę lekarzy dostępnych dla nas, czyli dla pacjentów. Dziękuję bardzo. Można też pisać zd3@polskieradio.pl. Już 16:30 minęła. studiu Artur Ewertowski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Nie wykluczam, że trzeba będzie zastanowić się nad powołaniem organów, które zbadają reprywatyzację w innych częściach Polski. Tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To reakcja na nieprawidłowości przy zwrocie kamienic w Krakowie. Szef resortu sprawiedliwości odniósł się też do sprawy niestawienia się prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, przed komisją weryfikacyjną. Stwierdził, że organ musi mieć możliwość nakładania bardziej dotkliwych kar. Przykład inny obywatel mówi, no skoro ja mogę, no to inni też nie muszą się stawiać, prawda? I przed tą komisją, przed inne organy państwa. No to myślę, że na to powinna być stosowna reakcja motywująca, czy to panią prezydent, czy kolejnych prezydentów Warszawy i innych miast, żeby w ten sposób się nie zachowywać. Do tej pory prezydent stolicy obciążono w sumie 18 tysiącami złotych grzywny. Mniejsi i średni producenci cydru być może nie zapłacą akcyzy. O planach rezygnacji z tego podatku poinformował minister finansów Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem może to być dodatkowym impulsem dla rozwoju produkcji jabłek w Polsce. A w resorcie trwają już prace nad zmianą przepisów. Podobne rozwiązania, jak zaznaczono, obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej, na przykład w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Polska jest największym producentem jabłek w Europie. W tym roku produkcja ma wynieść 3 miliony ton. Znany rzeszowski lekarz został tymczasowo aresztowany pod zarzutem korupcji. Zatrzymano też współpracującą z nim osobę. Oboje usłyszeli zarzuty, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Rzeszowie Ewa Romankiewicz. Było to 97 zarzutów dotyczących przestępstw o charakterze korupcyjnym, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Do zatrzymania doszło w szpitalu MSWiA, w którym pracował lekarz. Obojgu podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. Po pochmurnej i deszczowej środzie nadejdzie pochmurny i deszczowy czwartek. Także jeśli Państwo się przyzwyczaili, to przynajmniej szoku nie będzie, ale po kolei, bo najpierw jeszcze to, co w nocy. Zachmurzenie przeważnie duże, może popadać deszcz. Najbardziej na Pomorzu, sucho, jedynie miejscami na południu i na południowym wschodzie kraju. Od 7 do 11 stopni, tyle wskażą termometry. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i coraz mocniejszy, porywisty. Południowo-zachodni i zachodni, najsilniejszy na wybrzeżu. No i tak jak powiedziałem, podobnie zachmurzenie. Zmurzone niebo jutro, deszcz popada tu i tam, najmocniej na północy. Niech pan redaktor z tym wiatrem nie przesadza. Wszak jest to latem lekka morska bryza, natomiast jak mówi marynarskie przysłowie, sztorm to wiatr, który dmucha z gestem. Pozdrawiam słuchaczy z Gdyni. My również pozdrawiamy Gdynię. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Debiutancki album Kaliny. Czyste szumienie. Ambitny pop z głową i sercem. Porywa lekkością, wzrusza i zachwyca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Fina i Radiowa Trójka. Moje czyste sumienie? Polecam z czystym sumieniem. Kalina. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepaslimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już wiem, że przy tym Deep Purple było głośno, no gdzie niegdzie. No cóż, czasami trzeba trochę pohałasować także po południu. A to przy okazji DNA muzyki. Chciałem powiedzieć, że prawdziwego dna sięgniemy dopiero wtedy, kiedy zapiszemy wszystkie piosenki Disco Polo. Czuwaj, za 24 minuty godzina 17. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. No właśnie, a reprezentacja już w Armenii, już przygotowuje się do jutrzejszego meczu, kto wie, czy nie najważniejszego w tych eliminacjach. No i wczoraj Państwa zadaniem było pocieszyć Arkadiusza Milika, a dziś już skupmy się na tych, którzy jutro wybiegną na boisko. W trakcie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od razu powiem, że będziemy razem z Adamem Maleckim śledzić to spotkanie, także proszę być z nami także jutro, a dziś sięgnąć znów do pokładów swojej kreatywności i wymyślić hasło zagrzewające biało-czerwonych do boju w jutrzejszym boju. Tak, to będzie bój. Mecz z Armenią. Rym niekonieczny, ale ciekawa forma jak najbardziej wskazana. No i teraz o co walczymy? No walczymy przede wszystkim o to, co jest nagrodą główną. Nagroda główna to piłka z podpisami polskich reprezentantów. Wspaniała piłka, wspaniałe podpisy i mamy nadzieję, że wspaniali jutro to potwierdzą reprezentanci. A do tego dorzuca jeszcze bon paliwowy o wartości 500 zł. To jest miejsce pierwsze, ale mamy trzech dziś laureatów. A co? Jak szaleć, to szaleć. Drugi i trzeci otrzyma kartę paliwową, również o wartości 500 zł brutto. Odpowiedzi proszę, a w zasadzie propozycje nadsyłać SMS-em. Numer 73533, to kosztuje 3,69 zł brutto. Regulamin jest na naszej stronie internetowej. Odsyłam, gdyby ktoś chciał przeczytać dokładnie. 73533. Zagrzewamy do boju biało-czerwonych w ciekawej formie. Niech tak będzie. W trzeciej godzinie naszej audycji ogłosimy zwycięzców. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak, powiedziałem, że rym niekonieczny, ale ciekawa forma wskazana. Zawsze milej się to czyta, kiedy uśmiech pojawia się na twarzy, doceniając Państwa kreatywność. A to już Pan Maciej. Pan Maciej Maleńczuk oczywiście. W audycji popołudniowej. Za 21 minut godzina 17. Czemu ja tylko gitarę zagaduję? Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Jego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagarnie. Istny wzór savoir vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią nas olśniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. Show wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci, po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany, akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk, za 18,5 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. 6 uczelni medycznych z Białegostoku, Lublina, Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy i Wrocławia będzie pomagało Instytutowi Pamięci Narodowej przy identyfikacji szczątków ofiar zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Dziś została w tej sprawie podpisana umowa i powołano konsorcjum naukowo-badawcze GRIT. Jak mówi prezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk, bez takiej pomocy krewni i bliscy ofiar musieliby czekać bardzo długo na identyfikację. To jest umowa, która pozwoli nam zrealizować oczekiwania społeczne dotyczące wyników badań genetycznych szczątków ofiar zbrodni komunistycznych, niemieckich, ukraińskich. Wiemy, że działania, które realizujemy w całym kraju i także za granicą, wymagają skonsolidowania sił, wymagają pozyskania sojuszników w tych naszych pracach. Jak wielu osób to dotyczy? W tej chwili w całym kraju mamy odnalezionych ponad 1000 szczątków ludzkich. Prace, które realizujemy, rozwijają się niezwykle intensywnie. W ciągu następnych lat tych szczątków będzie znacznie, znacznie więcej. Mówimy o ogromnej skali. Żaden ośrodek, nawet najlepszy, pojedynczo nie jest w stanie poradzić sobie z tego typu wyzwaniami. Wiele razy nam się zdarzało. Profesor Tomasz Grzybowski, kierownik Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Analizować trudny materiał kostny. Niektóre z naszych laboratoriów uczestniczyły już kilkanaście lat temu w pewnych projektach identyfikacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Dysponujemy procedurami, które są wystandaryzowane, ujednolicone, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No i dzięki pewnemu takiemu know-how, które posiadamy, jesteśmy w stanie, jak sądzę, również działać dosyć szybko. Myśmy pracowali na przykład przy takim projekcie. Profesor Marcin Woźniak, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Identyfikacji ofiar z grobów masowych w byłej Jugosławii. W zasadzie dwa laboratoria na świecie to robiły. Laboratorium Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i my. O czym w Polsce w zasadzie nikt nie wie. W czasie pracy w tym projekcie już nauczyliśmy się wielu rzeczy o tym, w jaki sposób należy podchodzić do takich próbek, więc dzięki temu jesteśmy w stanie ze stosunkowo dużą wydajnością uzyskiwać te wyniki. Jak takie badania wyglądają? To są typowe badania porównawcze, które zakładają uzyskanie profilu genetycznego z materiału kostnego. Takie profile genetyczne porównuje się z profilami osób, które dostarczają materiał porównawczy. Są to po prostu krewni osób zaginionych, poszukiwanych. Na podstawie znanych praw genetyki porównujemy te profile i orzekamy o pokrewieństwie pomiędzy osobą poszukiwanym a dawcą próbki porównawczej. Zdarza się dosyć często, że tam jest bardzo mało tego DNA, zatem musimy używać technik, które pozwalają nam namnożyć fragmenty tego DNA, które następnie badamy. Można powiedzieć, że stosujemy swego rodzaju ksero, czyli jakby kopiowanie fragmentów DNA po to, żeby ich było maksymalnie dużo. To jest technika, która nazywa się PCR. W naszych pracach nie możemy się wymylić. Nie możemy ogłosić tożsamości odnajdywanych szczątków, a za miesiąc, dwa odwołać i powiedzieć, pomyliliśmy się, to nie ta osoba. To zwyczajnie niemożliwe. Ten projekt identyfikacji ofiar z grobów masowych w byłej Jugosławii, no więc z tych szczątków, które uzyskaliśmy wtedy, to udało nam się zdecydowaną większość, to było na poziomie 90%, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no, tam troszeczkę inna była sytuacja, bo to jednak były mimo wszystko młodsze szczątki. Może się zdarzyć tak, że jeśli tym razem się nie uda, to uda się na przykład, nie wiem, za lat 5 czy 10? To znaczy tak, no my przygotowując materiał do badań staramy się zawsze jakąś część tego materiału, jeżeli tylko to jest możliwe, zachować do ewentualnych przyszłych analiz, dlatego że te technologie analiz genetycznych się zmieniają, szczególnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pojawiają się nowe możliwości, więc może być tak, że jeżeli czegoś nie uda się zrobić dzisiaj, no to będziemy być może to w stanie zrobić za 5 lat. Tak może być. Jak oceniają eksperci, na rezultaty takich badań w zależności od stopnia skomplikowania sprawy trzeba czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy. A o rolę medycyny w odkrywaniu prawdy o przyszłości pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nauki ścisłe, nowoczesne technologie. O tym jeszcze będziemy rozmawiać dziś w audycji. Gainsbourg. A ja przypominam, że pod numerem 227 czekamy na Państwa zgłoszenia, gdyby ktoś chciał być tu z nami na 20. finałowym koncercie konkursu Pamiętajmy o Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19. Proszę dać znać Darkowi Piorogowi. 227 Trójek, koncert no, w części transmitowany także na antenie Trójki. Za 10,5 minuty godzina 17. Teraz przeniesiemy się na Bliski Wschód. Ernest Zodzen. My, Palestyńczycy, mamy nadzieję, że Bóg pomoże nam, że to porozumienie nie będzie podobne do tych poprzednich, bo Gaza ma już dosyć tego, co było do tej pory. A do tej pory była bieda i brak zgody między palestyńskimi ugrupowaniami. Ale teraz być może coś się zmienia, bo wczoraj premier autonomii palestyńskiej Rami Hamdallah przewodniczył posiedzeniu rządu w mieście Gaza. Fatah z Hamasem zawarły porozumienie. Bać się tego, czy nie? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Premiera autonomii palestyńskiej Rami Hamdallaha na przejściu granicznym witało około 2000 osób. Podczas przejazdu do miasta Gaza setki Palestyńczyków. O, to, że przyjechali i mają zawrzeć porozumienie, to znaczy, że jest szansa na pojednanie. Palestyńczycy w strefie Gazy od dawna na to czekają. Mam nadzieję, że naciski ze strony Egiptu i innych państw arabskich, międzynarodowa presja doprowadzi do pojednania. Fatah i Hamas, palestyńskie organizacje mocno poróżnione po śmierci Yasera Arafata, zaostrzyły tak dalece konflikt, że prócz politycznego podziału doszło także do terytorialnego. Fatah rządził na zachodnim brzegu Jordanu, Hamas w strefie Gazy. Wielokrotnie podejmowane były próby pojednania, ale rezultatu one nie przynosiły. Być może teraz. Podczas tego posiedzenia naszego rządu wraz z przedstawicielami z Gazy rozbieżności zostały wyjaśnione i dyskusje zakończone. Zmierzamy ku zjednoczeniu kraju, mówił rzecznik rządu autonomii palestyńskiej po posiedzeniu gabinetu w Gazie. Także optymistycznie w przyszłość patrzy przedstawiciel Hamasu. Nie ma wątpliwości, że dla naszego narodu to ważny dzień. Mamy pokojowe porozumienie między naszymi partiami. Mamy go dla Palestyńczyków na wiele lat. Wszyscy powinniśmy w tym brać udział, bo to daje szansę na stawienie czoła Izraelowi. No właśnie, Izrael. Izrael uważa porozumienie za sztuczne, twierdzi, że można by je rozpatrywać poważnie, gdyby doszło do rozbrojenia militarnego skrzydła Hamasu, zerwania jego związków z Iranem i uznania państwa Izrael. A moim gościem jest Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. To bardzo kruche chyba porozumienie. Biorąc pod uwagę te wszystkie wcześniejsze porozumienia, można tak stwierdzić, ale ogólna opinia jest taka, że jak nie teraz, to nigdy. No, Hamas deklaruje i chęć do wyborów, i chęć oddania administracji w strefie Gazy. Tak, ale nie obiecuje tego, co najważniejsze, czyli rozbrojenia. To jest żądanie, jakie zgłosił Fatah, Mahmuda Abbasa, i którego żąda też Izrael. Dlatego ta kwestia jest tym ewentualnym elementem, który może zaważyć na faktycznym zaistnieniu bądź klęsce takiego porozumienia. Przypomnijmy historię konfliktu między obu partiami. To po śmierci Arafata tak urosło? Plus minus, oczywiście spór między tymi dwoma ugrupowaniami, powiedzmy tym świeckim Fatahem i Hamasem, ta walka o rząd dusz Palestyńczyków, to oczywiście już końcówka lat 80., ale ten stricte spór zaczął się w 2006 roku. Wtedy wybory w autonomii palestyńskiej wygrał Hamas, ale stworzony przez Hamas rząd nie uzyskał poparcia międzynarodowego na skutek odmowy uznania poprzednich porozumień z Izraelem. Konflikt się zaogniał. Ostatecznie w wyniku walk między zwolennikami Fatahu i Hamasu Hamas przejął władzę w strefie Gazy. Ten obszar jakby został wyłączony spod kontroli autonomii palestyńskiej i Fatahu. Powstał tym samym pewien dualizm. Tak, dwa równoległe ośrodki władzy. Fatah na zachodnim brzegu, Hamas w strefie Gazy. Pan mówi, że jeżeli nie teraz, to nigdy. No dobrze, ale dojdzie do wyborów i znowu ktoś wygra, ktoś przegra, a potem partie się pokłócą. Taka możliwość zawsze istnieje, ale skończyły się pole manewru politycznego, tak? Zarówno Hamas, jak i Fatah są już skazane te porozumienia na tym etapie z uwagi na uwarunkowania wewnętrzne, no i sytuację międzynarodową. Czy Hamas przegrał, dlatego że w Gazie już nie dało się żyć po prostu? Tam po prostu jest bieda. Oczywiście. Ten obszar będzie do 2020 roku niezdolny do życia. Tam trzeba po prostu, nie wiem, żywność wozić. Żywność, woda, elektryczność, no tego wszystkiego tam brakuje. Część tych rzeczy dostarcza Izrael, oczywiście pewnymi ograniczeniami. Część zapewni świat arabski. Hamasowi zależy jakby na, może nie rozwodnienie odpowiedzialności, tak, ale na jakby na szerszym ujęciu tego problemu. Też trudno mówić, że przegrał, bo z pewnością te sankcje, które wprowadził Fatah i ogólnie porozumienie, których obecnie jesteśmy świadkami, no to duży sukces Mahmuda Abbasa, trzeba to powiedzieć jasno. Ale Hamas ciągle ma masę atutów, ma duże poparcie w zachodnim brzegu. Piłka jeszcze jest w grze. Egipt się przyłożył bardzo do tego porozumienia. Jaki interes ma w tym Egipt? Porozumienie z Hamasem gwarantuje większe możliwości działania i współpracy w zwalczaniu islamistycznego powstania na Półwyspie Synaj. Dwa, no, Egipt, kiedyś wiodące państwo na Bliskim Wschodzie politycznie, obecnie wychodzi jakby z tego okresu niestabilności po arabskiej wiośnie. Mediacje między Hamasem i Fatahem są takim polem politycznym, w którym Egipt może się spełniać. Też uspokojenie sytuacji jakby społecznej. No dobrze, piszmy teraz dalej scenariusz optymistyczny. Gdyby się udało, no to jest to poważny krok w tworzeniu państwa palestyńskiego w społeczności międzynarodowej, prawda? Jeśli faktycznie idziemy tym najbardziej optymistycznym scenariuszem, dochodzi do wspólnych wyborów, partie się nie kłócą ze sobą, następuje rozbrojenie Hamasu i nagle pojawia się dla Izraela i ogólnie dla USA, dla Unii Europejskiej partner, z którym